Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Guardion Antxeta Irratiko entzuleok, ostegunean, Antxeta Irratian, ordu batak iristen direnean, badakizu zeren txanda den, kiroletik saioaren txanda, beti bezala, Xabien Martínez Antoñanan nauzue, eta nire alboan, ba, eskualdeko kirolari buruz dena dakien, eta etorkizuna inork baino be ikusten duen, kazetaria daukat, Guardion Jean-Pierre. Guardion, gaixo. Aste artean emaitza ez, baina aldea asmatu zenuen. Bidasoak bigolengatik irabazizuela esan zenigun eta hori egin zen, hori gauzatu zen. Bueno, hori asmatzea, bai hori da bidasoaren artean ez da hain komplikatua. Baina hala guztiz ere kontutan hartu behar da, orain duela 20 urte, joan duen urtean izan ezik, bidasoak ez zuela garaipenarik eskuratu. Valladoliden eta Huerta del Rey kiroldegian garaipena eskuratu zuen, emaitza ezin hobea eta 32 eta 34 azken minutuan zirrak geldiketa oso garrantzitsua egin zuen, baina hala takuz ere kontutan hartu bigarren Valladolidek Huerta del Reyen ez zuela galdu aurten. Eta orduan, ba, bi puntu, abiadura berrez oso ona, atzo bidaia Puente Genellera eta bi egunez Andaluzian. Ikusiko du, larun batean zazpiak eterritan, ze hartatzen den Puente Genilen aurka. Eta emaitza, eta, bueno, puntu borobilekin, ez? 20 puntu eta amar garaipenekin. Oso borobilek diren zepakiak. Amar garaipen, 20 puntu, eta porrota hori Leonen aurka. Hori da kontua, baina atzo ere, hiru urte zamoran, Bidasoak galdu egin zuela, 20 eta 17. Nondik datorren talde hau, eta nun dagoen, eh? Hala da bai, Bidasoak Valladoliden aurka 32 eta 34 irabazi zuen, gol askoko neurketa eta nola ez, beti bezala neurketa horren xehetasun guztiak aztertuko ditugu. Hori gutxi balitz, larun batean Real Unionek Amorebietaren aurka eta Bidasoak Puente Genilen aurkako ba, neurketen prebiare egingo dugu izan ere euskualdeko taldeek, bai Real Union eta Bidasoak, bueno, ba, egutegi nahiko potoloa dute eta gehien bat Bidasoari dagokionez, ez da Jean-Pierre? Hoxe ba. Bidasoa berriz ere, amaikete zazpiterretan Puente Genilera dukoa, eta Real Unionek neurketa komplikatu izango da Amorebieta. Zergatik, alde batetik, zeren ba, Amorebieta, kolider dagoela Bilbao Atletikeren bertan, eta gero, ba, urretxeri neurria beti ez dio lartua, baino bai joan den urtean. Joan den urtean, garaipena eskuratu zuen, ezin hobea, bat eta lau. Eta egun hartan hiru atzelarekin jokatu zuen bi galari atzean eta sistema aldaketa bat izan zen, ez dakit aurten ze proposatuko duen Aitor Zulaikak, baina nola guztiz ere Gille Donoso bertan behera dago. Bi hilabeteko puskaketa. Bueno. Bi hilabete eta hor ba 14. minutuan gertatu zen hori, garrantzitsua izango da, Gille Donoso orain uste dut dela Ranuneko jokalari hoberena. Bueno, protagonisten adierazpenak izango ditugu eta gure han zuzenean ere, ba, aurrek urtean Real Unionen aritutako jokalari bat izango dugu, aurten Amorebietan jokatzen ari dena, Asier Etxaburu. Asier Etxaburu, atletiko jokalari oia, ondarroarra, Real Unionekin nahi zuena jarraitu. Baina, ba, ezen adostasunik izan azkenean, Dani Estradak ere nahi zuen jarraitu, baina adostasunik izan izan, Orbek ere bai, baina adostasunik izan izan. Kirolak durak bere erabakiak hartu egin zituen entrenatzaileekin batera, eta beste proiektuaz gaizu zen, baina jokalari hona ziren, joan den urteko emaitzak ere aski kaskarrek izan ziren, eta aldaketa behar zen, eta Xertxaburu egia esan jokalari oso ona dela. Bueno, ba, berarekin hitz egiteko tartetxo izango dugu, eta ostegunero bezala beste gonbidatu bat izango dugu, ba, berarekin lasai jarduteko, eta gaurkoan kilat handikoa izango da, txirrindulariola eta egun Movistar Team taldeko zuzendaria den Patxi Vila izango dugu gurekin. Eliteko txirrindularia izandakoa da, lanpretalde italiarrean igaro zituen urte mordoa, Damiano Kune gorentzat lanean, eta hiru itzuli handienetan aritutakoa da ere bai. 2006an Paris Niza lasterketan bigarren egin zuen, eta urte berean Italiako giroan 9. bukatu zuen. Jean-Pierre, ziur, ba, beratarrari egingo diogun elkarrezketak albiste ugari utziko dituela, ez da? Bai, Patxi Vila gaur egun zuzendari lanean ari da, errendimenduko talde horretan, eta bere lana erabakigorra da, bere eta arduraz joko behar du eta jokatu behar du, eta hor zehatza behar du. Patxi Vila beratarra, 1975ko txirrendulari oia, Italian bere esperientzia Baneston ere bai, ba, aipatu dezagun, Banestotik, Gil Balear, eta, bueno, Ari Bera, Eusebio Unzua, Jose Miguel Etxabarri, Reynolds garaibateko, bueno, Ari hortako taldea izan zela, eta, bueno, gauza interesgarriak kontatuko dituela, noski baietz, eta etorkizunarako begirada bat egingo duela. Eta, bueno, sarreratxoarekin bukatzeko, atzo kirol munduak utzitako albistarekin, bueno, ba, omenaldi txiki bat, omenaldi justua egingo diogu, ez da? Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Bueno, Maradona, Diego Armando Maradona katzo ba futbol mundua utzi zuen, 60 urterekin, barrilete kosmikoa, el pibe, zurrezko pibea, bueno, hainbeste ez izen, jainkoa ere batzurentzat Argentina negarrez egun hauetan, eta esandakoa, ba, futbola eraldatu zuen futbolari bat, bere argigunekin eta bere ba, beltz uneekin ere bai, Ba, atzoko egunean utzi gintuen, nik adibidez ez nuen Maradona ikusteko aukerarik izan, bai, ordea, ba, internet edo sareetan dauden bere highlightak edo bideoak, baina zuk ikusteko aukera izan zenuen, ze? Bai, ikusita ezagutu ere, bai, Roberto López Ufarterekin batera bi aldiz, Donostin berarekin aukera izan nuen egoteko, jokalari ezin hobea, niretzat hoberena, ni Messi ikusi dut, bueno, Cruyff Platini eta hauek ere bai, Zidane eta guztiak, oberena. Baloiarekin, oberena. Pele baino, nere ustez, pele baino obera ere. Denbora ezberdina zian, baino, laroiko hamarkada horretan, Pele hortxe bertan, oraindik ere, 1975an, Kosmosean, 1974an, hor, ari zen, Pelek zuena, talde, indartsuagoa, brasildarrak, ezke, denak izarra zian, gara gertan, Rebelino, Pele, Gerson, Falcao, denak. Argentinan jokalari oso ona ziren, baina hor izarrandia Maradona zen. Abiadura zoragarria zuen, eta baloiarekin, hanka ezkerrarekin, ezinbestekoa, ezin hobea. Niretzat, hoberena. Diego Armando Maradona. Eta aipatzen zuena, gosea pasatuz, gosea benetan pasatua zuela. Bai. Gosea, baina benetan, Amarra maika urtekin, gozea pasatutako jokalari. Bueno, hori bertan aipatu da, eta bueno, denok badakite. Nik dut ikusi Argentina, noizki maio. Jokalari bezea ezin hobea. Bueno, hemendik horretan zentartuko gara, kirolean hain zuzen ere, eta bueno, Maradonaren gaia ba, ordu baterako saiorako emango luke, baina gu bakarrik ordu bat daukagu, eta gehiago... Ni minutu batekin egin adut Maradonarekin, ni kirol aldetik bakarrik epaitzen aldut, beste kontua dira. Horixe, bueno, ba, gure omenaldi txikia eta xumea eginda, ba, denborali galdu gabe, az gaite zen, gaurko kiroletik saioarekin. Kiroletik. Bidasoak Valladoliden aurka jokatuko du, bueno, barkatu, Bidasoak Valladoliden aurka jokatu zuen aste artean, eta horrekin hasiko dugu saioa. Jon Azkue eta Dan Rakotxearen bajakin, ba, 3. sailkatuaren aurka jokatu zuen talde irundarrak, etxetik kanpo, Huerta del Rey kantxan, Eta neurketa osoan zehar, ba, markagailuan aurretik izan baziren ere, azken 10 minutuetan Valladolidek bidasoa estutu zuen eta azkenean 32 eta 34 bukatu zen neurketa. Jean-Pierre, Sergio Lasaludek egin zuen ba, neurketa ikaragarria. Bere modura gidatu zuen taldea eta 8 gol egin zituen, 8 saiakeretatik 8 gol. Bartokek 7, Claudio Odriozolak 8 eta Salinasek, barkatu, Claudio Odriozolak 6 eta Salinasek beste 6. Hain zuzen ere, ba, astearteko neurketan ordura arte ikusi ez genuen zerbait planteatu zuen Jakobo Kuetarak. Ba, central modura, Salinas, Sergio de la Salud eta Claudio Odriozola ere bai. Bai, baino iparrorratza eta taldea gidatzen zuena, beti Sergio de la Salud zen. Egaletik egiten zuen, lehen lerrotik baina ezkerratik, ez erditik. Ezkertiar batentzat aski komplikatua izatzen da zuzentzea eta ipar horratza mantentzea, hain zuzen ere eskubi aldera begiratu behar balin badu. Komplikatu izaten da, hor bi ezkertiar eukitzea erdian eta gero egalean, lerro berean, baino bere eskubian komplikatua. Gidatzen zuen ataldea Sergio, baino beste alde batetik. Joko irekiagoa, bai, eta hor pivoteen lanak alde batetik, Iker Serranorenak eta Julenenak, hori abagune hori, eta jokalari duten eta bidasoan duten gurutze joko hori, lehen horran, gurutze joko hori, eta gero ezia beti sei eta utxekoa, eta hasiera batetikan ba, bere maixotasunat, erakutsi zuten, maixotasuna bai hori bita bat jarreza, baina hortik aurrera bidasoak ba, abantaila lortu zituen. Patu ezagun, bigarren zatian, jaro, eske bai hori talde... Zerbaiten gati du azte bai, eta aberatsa da, nahi dut esan, bai, erasoan, ba, 8 metrora gerturiatzen dira gurutzea, Camino, Adrián Fernández... Deserosoa. Ez, bai, eta esiaren... kontra eta talde oso komplikatua izatela. Eta ezagun, Valladolidek ere bere bajak zituela. Eta epailearen ere oso komplikatua. Ez dakizu baina hor, 6 metrokoan, 7 metrokoan, ez dakizu oso komplikatua, talde oso komplikatua izaten data. Azkenean gerturatu zen, marka gailura eta kontraerazo batera ondoren, sierra bueno. Azaldu zizaigun, geldik eta zoragarri egin zuen, eta horregatik esaten duten lenguan, bidasoako biatezainak, zuten bere egun handiena izan, baino, momenturik beti, momenturik erabaki gorretan, jokalari handiak azaltzen dira. Okay. Sierra jokalari handi bat, oso handia da, eta Joan Ledo ere bai, eta bere maixotasuna orduan erakusten dute, eta horregatik, gero beste kontraraso bat, eta bi, gola abantaia eskuratu zuen Bidasoa, eta garaipena, gehiuna. Bidasoa garaipena zura lortu gain duela 20 urte, joan den urtean, gehiak garaipena, txartela hori lortu egin zuen. Eta hor, eman behar zuen merito handia, eta Valladolidek 6 garaipena lortu egin ditu aurten jarraian Huerta del Rey kiroldegi horretan, eta erraza irabaztea kiroldegi horretan. Eta erraza eta kasualitatea Valladolidek lortutakoa izan ere, bat alde gogorra. Hirugarren postua, nahi zuen bigarren postua eskuratu, eta bueno, helburu nagusiak zituen alde horretatik, eta Bidasoa gainditzu, eta bar, eta bar. Baina Bidasoa bere maixotasuna berriz ere erakutsi zuen, nik uste dut, istripu bat izan dela Leoneko kontua, uste dut, ez dakite entrenatzailea ez pentsatuko duen. Leoneko kontuak ere, Leonek bere errua izango zuen. Claro, eske Leonen, ikusi behar da Leonen neurketa Fenix Montpelieren arroka. Bai. Zoragarria izan zen. Bai. Eta forman dago, Leon. Eta Leonen lehenengo zatia, hartalekun, ikusgarria azpimarratzekoa. Eta berriz ere, Leonek azpimarratzekoa atzo Europan jokatu zuen neurketaren ondorioak, ona, 28 eta 28. Leon forma handian dago, Manolo Kadenasek gidatzen duen taldea oso forma handian dago, eta gero igandean, ba, Bidasoak eskuratu zuen garaipena, 2 puntu, eta Valladoliden garaipena. Orain Puente Angelinen ere, komplikatu izan da. Frogak egin behar diote gaur Jonazkori ikusiko du. Horren ondoren bidaiatzen duen edo ez, Rakotxea ez. Rakotxea ziur edula bidaiatuko. Hor zalantza dago Jonazkorekin datorren larun batean 7:30. Baina uste dut Iker Serranok zeo zer aipatu behar lukela honi buruz, atzoko emaitzari buruz eta bidaiari buruz ere, atzo bueno, ordu asko autobusez izan ziren, bidazo tarrantzat, nik Iker Serranorekin izan nuenen, eta handik autobusean ziren. Bueno, ba, hain zuzen ere, Iker Serranoren adierazpenak ditugu, bai, bueno, dakizuenez, larun batean Puente Genilen aurka jokatuko dute, zuzenean bidaiatu zuten bertara Valladolidetik, eta esan bezala, ba, bidazoko kapitainaren adierazpenak entzungo ditugu jarraian. Erronka poli baten aurrean gaude, ez? Zaila izango da, aurten ligako partio guztia, bueno, aurten eta beti ligako partio guztia zaila die, aurtengoa larun batekoa barkatu ba, Fuente Generen aurka, arerio txarra, zaila, ezakit, konfiantzakin da ona, eta bueno, espero dugu zehozor positiboa ateratzea, egia da sentsazioa berreskuratu inditugula, eta bueno, lehengo eguneko maila ematea ba, izango da objetibo, lehenengo objetiboa, ez? Poliki-poliki bagoaz aurrera, denboraldia osatzen ari gara. Eta bueno, beste partido bat, beste bi puntu nahi ditugu, eta bueno, ea la ematen den, ez? Bueno, ba, hortxe Iker Serranoren adierazpenak, talde deserozoa, zaila, konfiantza duen taldea Puente Genil, dakiguna da, bidazoa, ba, 10 garaipenekin eta 20 punturekin bidaiatu duela Puente Genilera, eta bueno, Puente Genileko neurketa ere ba zaila izango dela, ez da jan bai. Bai, kiroldegia ere aski berezia da. Oso ekipia jendea eta sartuko noski, baina ala ta bere berezitasuna du hango kiroldegia. Eta gero hango giroa ere korapilatsua izaten da, bai, kanpotik, barrutik, ingurua, dena berezia da, dena berezia da, eta jokalariak ere bai, Paco Bustos entrenatzailea, bueno, oso talde komplikatua bere kiroldegian, Jakobok, esperientzi txar bat eduki zuen orain dela bi urte, han bertan, eta minduta ateratu zen, joan den urtea garaipen oso on bat eskuratu zuten, eta aurten eskuratzen baino dute garaipena, ba, gero Benidor izango dugu, Artalekun, eta gero Artalekun... Berriro ere astean zehar. Bai, bai, eta gero Granollersen, eta Buelta Berrizero Puerto Sagundorekin, eta Isteko lehen itzulia, Bartzulonan aurka abenduaren 19an Artalekun. Eta nik uste dut ja, Bidasoa gogoarekin nagoela, ja amaitzeko lehen itzulia. Luzea izaten ari da luzea, bai, lehen itzulia, uneketsua, partidak bertan bera, bueno, momentuz, ba, lau neurketa geratzen dira, ea lau neurketa, bueno, Puente Genilena kontuan izanik, bost, ea, betetzen diren dagokien egutegiarekin. Urrenena, ba, neurketa larun batean izango da, zortzietan, Angel Ximenez, Puente Genil eta Bidasoa nor baino nor arituko dira, eta esandakoak, Bidasoa 20 punturekin, zelkapeneko bigarren postua defendatuko du, Jean Pierre. Bai, horrela. Kiroletik. Bueno, neurketa sortzitan ez, azpiter dietan, inaz nutu naizela, bakizu orduekin, ba, beti Championserako ordutegira joaten naizela. Azpiter dietan izango da, larun batean, Bidasoa eta Puente Genilen arteko neurketa. Real Unionek ere, larun batean, ba, denboraldiko zigarren jardunaldia jokatuko du, kasu honetan, sailkapeneko bigarrena den Amorebietaren aurka, bigarrena, baina Bilbao Athleticekin puntuetan berdinduta. Urritzen arituko dira bitaldeak, jokalari hoi askoren aurka jokatuko du Real Unionek, Beñat Garro, Iker Seguin, Aizier Etxaburu, Gorka Larruzea, Aimar Sagastibelta, bueno, Iñigo Belezen taldea oso sendo dabil denboraldia hasiera honetan, eta Real Unionek, ba, zubietan, garaipen handia eskuratu bazuen ere, neurketa zaila izango dela aurre ikusten da, Jean-Pierre? Bai, taldearen erdia. Eta oso ez, bai. Bizkarrezurra. Bai, bizkarrezurra, reuneko jokalari horiek, eta oraindik ere, Aimar Sagastibelta hortxe bertan dago. Bai. Atzean, golak eginez, gainera. Bai, golak eginez. Golak eginez. Gero jokalari berezi bat, niretzat, Asier Etxaburu, zergatik jokalari berezi bat. Kalitatezko jokalari handia delako, eta gero, aurrelarien eta erdilarien artean, hor oso moldatzen da, eta burukadak oso onak ere egiten ditu. Aurrelari dezer oso. Defentsari mugiarazten dion. Zberdina, bai. Lerro tarte horretan ondo jokatzen duena, oso ondo mugitzen da, eta xixarilla bezala. Hori da. Xixarilla bezala mugitzen da. Alate guztiz ere, aipatu dezakun Amorebieta normalean, bost atzelarik jokatzen duela, baina bost atzelaria aipatzen ditugunean, dira, hiru atzelari, eta gero hegaletik bi atzelari, baina indartsua, gora, bera, gora, bera, eta aurrera joaten dira... Karrileroa. Bueno, bai, karrilorea, nahi duzun bezala. Baina erdian ere egoten direnak. Bai. Askotan ere bost izaten dira erdian, ez atzean, eta neurriak ondo hartua ditu betidanik urretxire, Urzela jauna da, belarra naturala, berdegunea ba, oso ondo dago, baina horrere kontutan hartu behar da, euria balima dago, beti komplikatua izaten dela urritzen. Aste bururako ez dut uste hori erzatuko godinik, baina hala eta guztiz ere kontutan hartu behar da. Real Unionek horren aurrean ze proposamena egingo dugu? Egingo, ba, hasiera batean Gille Donoso ez dela egungo. Kontuan izateko izena, izan ere Gille Donoso, ba, azken bi neurketetan mai handia eman du. Ba, hain zuzen ere, mai handia eman zuen Barakaldoren aurka. Eta mai handia ematen ari zen, Errealaren aurka, lesioa, suertatu zen. Malgo arre minutuan, ezkerraldetik, hegaletik, eta hor gelditu zen. Zangoa trabatu egin zizaion, eta hor bertan gelditu zen. Bueno, ziztada nabaritu zuen. Ziztada bai, ziztada baino gehiago, eta hor medikuak aipatu zigun atzo, eta frogak egin ostean bi hilabeteko dituela. Eta bueno, bi hilabete izaten dira, bi hilabete terri. Gero forman jartzeko kontua eta neurketa bat. Eta gero, aurten denbora oso gutxirekin. Eta nik uste dut, kolpe latza hartu duela alde horretatik. Ian, Javi Martínez zela iratzeko aukera bueno, izan daiteke hau ere. Ea Javi Martínez, ba sorte hori ere duen. Hoxe, behar du, zerba. Bi denboralditan, ba, minartzen ari da. Bai, Javier Martínez ez dugu ikusi ez dugu ikusi eta gogoak ditugu futbolari handia ona delako ez dugu ikusi hortik ere ba, berriz ere ardura zokatu behar duena ba, Galan edo Bigera edo orako jokalariek orduan ora kontutan hartu behar da Barakaldoren aurka taldea aski sendo egon zen Alabesen aurka arazo handiak atzelariak izan zituzten. Gero, sendotu zuten hori Zubietan, neurketa oso bat egin zuten, eta lana berezia, inzuzen ere, txusta irazustaren agindupean, eta hor, kajikera hor bere lana eta bere eskarmentua erakutsi egin zuen Hernaniarrak, eta hor, atzelariak beharko dute bere ardura hartu, ez dakit Arizborda bertan egongo den, baino eskarmentuko jokalariak beharko dira urretzen aritzeko, eta helburu nagusiak betetzeko garaipena eskuratzea garrantzitsua izango litake, denako ratzetikan adabiltza, eta Atleti, Amorebieta, Labez, Arenasek ere ja 8 puntu ditu, Laredok 7 oraintxe bertan, baino denek ari dira, eta Reunionek ba, bere helburu nagusina, lehen helburua, ba, irabastea izango da urritxena alata guztiz ere, ba... Bueno, irabastekotan... Eta erraza izango, zera Amorebieta errepikatzen dut. Talde oso sendoa da, eta emaitza ezin hobeak eskuratu ditu orain arte, eta Atletikirekin berdindu egin du, eta aipatzen aldizu, eta azpimarratzekoa da, Atletik talde oso ona duela. Bueno, ba, Xenarren adierazpenak ditugu, eta Xenarrentzat, Amorebieta, ba, talde sendoenetakoa, da, liga honetako, talderik sendoenetakoa. Beraz, entzun dezagun, ba, erdilari, baina aurten hartzelari postuan, ari den, ba, Xenar Nafarra. Amorebieta oso talde sendoa da, bi urte daramatza gauzak oso ondo egiten, eta nik uste gainera urte, hori, jugadore aldetik kalitate... puntu bat igo dutela, ez? Orduan ikuste oso partio gorra izango dela, nik Amorebieta grupoko talderik potenten darikoa ikusten dut, eta neurketa oso gorra izango da, ez? Gaina bere zelaian badakigu indartsuak direla, egia da bai bere zelaian bai kanpoan joku bere egiten dutela, baina bueno, bere zelaian joku hori beti ba hori, areagotu egiten da, ez? Eta orduan ba bai guk Donostin irabazien doren partido oso zail bat irabazien doren ba ratxa horrekin jarraitu nahi dugu eta ba hori pixka bat regulartasun hori hartu puntuazunean ez ba irabazien doren partido batzu baldu ditugu eta ba pixka bat ba regulartasun hartu nahi dugu berriz Amorebietan irabazi. Bueno, abein ekizenarren adierazpenak entzun ostean, bueno, saioaren hasieran aipatu dizuegu, ba, Asier Etxaburu, Amorebietako jokalaria eta Real Unioneko jokalari oia izango genuela gurean, eta agurtzeko ba, unea iritsi zaigu. Egunon, Asier Etxaburu, bueno, ze nola ikusten duzu aurtengo Real Union, eta ze neurketa espero duzu larun batean? Haupa, egunon. Ba, bueno, ba, nire ustez, Real Union, betiko Real Union ikusten dut, baina toke ezberdin batzukin. Azkain entrenore ezagun bat auke, entrenore ezagun horrek aurretik maitza honak emoen dau, eta nire ustez Real Union aitor zula ikandut orten gakola. Eta gero jokalari barrizak ekarri da denak maia askoko jokalariak ikusten dut eta gero mantenduan bloki be bigarren be mailako ekipo talde potente bat ikusten dut. Nik uste dut gorako objektibokin egongoan talde bat izango gara. Baina azkaien da no modun egunerokotasunin ondo egon berdan ekipo bat eta gauzak ondo egon berdan ekipo bat izan biko da hor goxan egoteko. Momentuz nik uste dut nahiko hasiera hon aukida dela ligan eta sorte honena opa dutzat Real Unionei. Eta partidu nik uste dut izango dela, burritxeko partidu bat, azkain guke amore bitan etxine partidu danak gogorrak izango di, azkain segundareko partidu klasiko bat eta detailetan erabakiko dan partidu izango da usteot. Faio gitxien etxen daben ekipuke erungora hiru puntuk eta hori esatutena detailetan erabakiko dan partidu izango da usteot. Bueno, detailetan erabakiko den partidua izango dela aipatu duzu. Hori izango zen neurketaren gako nagusia, ala beste zeo zerta beste gakoren bat ikusten duzu ba Real Unionen aurka garaitzeko aukera gehiago izateko? Nire ustez defentsan hobetuen egoten dana. Hori segundadeko partidu honetan izaten da lanik, defentsan zein egoten dana hobetuen, eta gero aurrin detaile txikisak, diferentzisi markaten denan detailik lortzen dagoen ekipuk, nik uste horrek hori egongo dela urrien hiru puntu geruteko. Partido zaratu bat izango dela uste dut, ze azkanin bi ekipuka objektibo bardinakin, eta azkanin detaile txikisak markako dagoen partidu izango da usteot. Nik espero dut gure joku ondo etxi, gu bentzat horretak jongo da, horretan gabeiz aste guzti preparaten partidu honetan gure joku lantzeko, gure armakin eta gero bai, ba, Reunionen armak saiesteko. Azkenin Reunionen ondo jokatzen den ekipo bat da, eta gu lortu bidu berak eurak Real Unionek txarto jokatzi. Eta hori lortzen badu, ba urriegoa egongo da hiru puntu lortzeko. Bueno, ba Asier, mila esker gurean izateagatik, gure gonbidapena jasotzeagatik eta zorte ona ez bakarrik neurketari begira, larun bateko neurketari begira, demoraldiari begirare bai. Animo eta segi bizkor. Kiroletik. Hortxe izan dugu, Asier Etxaburu, egungo Amorebieta futbol taldeko ba, jokalaria eta Real Unioneko jokalari oia. Esan dakoa, Real Unionek irabaztekotan, ba, Amorebieta gaindituko luke zailkapenean 12 punturekin, eta ba, goi postuetan kokatuko litzateke Aitor Zuleikaren taldea. Futbolarekin bukatzeko Jean-Pierre, Ugaldeko futbol zelaiari buruz ba, hitz egin behar dugu, izan ere aurreko astean aipatu genuen ba, obrak, bertako obrak bukartzear zeudela, bueno, Atzo aurkezpen ofiziala egin zuten, bertan Real Union, Mariño eta Landetxako ordezkariak izan ziren, izan ere, ba, Landetxa eta Mariñoko taldeek oraindik ezingo dute bertan entrenatu, bai ordea Real Unioneko jokalariak. Bueno, konpondu da afera. Eta gure berri emailea kolto nagusiak ere be aipatu zuen albistegietan eta bueno, atzo aurkezpen txipi bat antolatu zuten Ugalte Bentxasko futbol zelai berrian. 300.000 euro kostatu da, eta makala, eta makala, eta bueno. Makala. Eta han bertan egon kontu. Itxura polita utzi du. Bai, han bertan arazo tekniko batzu sortu ziren egalean, ezkerrean gal batean ba putzoa eta ura ba igotzen da pilat. Konpondu egin dute, eta hori dena hobetu egin dute ere bai. Atzo adierazten zuen Borja Olazabalek hasiera batean eta gero ere Javier Mariñoko presidenteak ere bere iritzia azaldu zuen eta Agustin Ezeiza Landetxako presidentea ere Hondarribiarra da beraz baino espaldidanik Landetxan bertan bizi dena, Agustin Ezeiza, Landetxako presidenta. Bai, erabiltzen dute. Erabiliko dute futbol zeia, berehala. Erabiliko dute bai Landetxakoak eta Mariñokoak eta bai Real Unionek ere. Mila esker Zarautz, mila esker Orio. Eta ia mila esker bera. Ia mila esker Getaria. Ez, baino, nahiz esan. Eskertu behar da, beratarren jarrera joan den urtean, ez dakit eskertu zuten behar zen bezala, baino lata guztiz ere, hemendikan mila esker bera. Guk egiten dugu. Bai, guk egiten dugu, eta mila esker benetan Zarautz, eta mila esker benetan Orio, eta hor bertan Joseba Agirrek egindako lotura, eta bai, Zarautzen Aitor Zulaikak egindako lotura eta bai noski bai Gorka Etxeberria kirol zuzendariak ere. Bertan zegoen Gorka Etxeberria ere Realunen taldearen arduradun bezala bere adierazpenak zabaldu zituen bertan eta noski garrantzi handia duela Irunen bertan entrenatzea Realunenek eta zelai berri batean guruan, eta kautxorik gabe, eta nik uste dut, leku aproposa izango dela, hor aipatu behar da. Eta gero nahi bali meduzu, Olazabal jaunaren ostean, kontatuko dizut, Bentaseko kontu zahar bat. Bueno, ba, lehenengo beraz, Borja Olazabal, Irungo bueno, zinegotzi. Irungo kirol zinegotziaren adierazpenak entzungo ditugu, eta ondoren efemeridea kontatzen digu. Eta beste gauza bat, gero galiburuz. Bueno, hortxe dijoazte, Borja Olazabalen adierazpenak. Zuntua zen, zelaia oso gaizki zegoela jada, eta aldatzeko beharra zegoela, eta printzipalki hori da eginen duguna, zelaia aldatu, zelai berri bat jarri, eta bueno, obra bukatua dagoela, ona etorri gara hori aurkezteko, eta esateko hemendik aurrera ja erabiltziko aukera egongo dela. Badakigu, B-mailako taldeak oraindik ezin dutela jokatu, ezin dutela zelaia erabili, baina adibidez Real Unionek erabili dezake bere entrenamendutarako, badakigu ere Estadio Galegoko zelaia ez dagoela ondo, eta beraiek eskatzen ari zuten beste leku bat entrenatzeko, eta pandemia garaia hau dela eta adibidez San Jose Obreroko zelaian zauden ikasleak bertan soinketako gelak ematen, eta horregatikan hemen Bentaseko zelai hau aproposa izango da beraientzat. Bueno, hortxe, aproposa izango dela ez bakarri Real Unionentzat, baizik eta Irungo talde desberdinentzat, eta orain iritsi zaizu zure garaia. Talde guztientzat. Hala da. Dumboa eguzkirentzat ere bai, Hortxe. Aipatu izan du, desadostasun badagoela hor. Bai. Eta lata guztiz ere, Irundar talde guztiak eskubidea izango dute erabiltzeko futbol zelaia hori. Bueno, Bentasekoa. Bueno, Bentas. A ver, gure entzule, adin batean diren entzule, badakizu kuartel bat zegoela hor, garai batean. Bueno, Club Deportivo San Marcial, garai batekoa. Egiazkoa, ez orainkoa. Beste kontua da orainkoa. Monte Carlo taldea, Arsenal taldea, Real Unioneko taldea ere bai. Eta Irundar beste talde batzuek, Hondarribiar talde batzuek ere, bai. Han bertan kuarteleko futbol gunean, zelaia, futbol gunean jokatzen zuten. eta han ba korrikalarien zate leku bat bazuen, pixka txiki bat. Eta oso laburra zen futbol zeraia eta aski komplikatua izan zen. Han bertan sartzeko eta jokatzeko, nortasun airia erakutsi behar zen. Txorta guztiekin han egon behar zen, militar guztiekin egon behar zen, Kanariarrak, Madrildarrak, Katalanak, Andaluzak ezakin nungoak, bertakoak ere bai, eta beste mundu bat zen. Beste mundu bat. Beste mundu bat, Euskal Herrian bertan kuartel batean gazteak, eta ezain gazteak jokatzea. Gara joriek ere aldatu dira. Baina, ba, landetxako inguruan, horroitzapenak izango dituzte, pentsatu dut alde horretatik, eta irundar askok, hainbat denboran, jokatu dutenak, gune horretan, ez zelai horretan, ondarra, gara jertan zen tarten, baina jokalari handeak ateratu ziren hortik, Sagues, Txutxi Hidalgo, Martin Iriondo, Sagüe, Bakero, Etulain, Josean Egorburu, eta bar. Beste kontu bat. Aipatu zuen, kirol zinegotziak ere, atzo, bertan, pandemia dela eta noski baietz arazoak izan direla, beste arazo batzuek ere konpundu direla reuniko inguruan ere, eta udara ostean, Galeko kompleksuan, aldaketa egongo dela ere beste futbol zelaian eta beste kontu bat beste azpiegitura osatzeko eta hor bigarren futbol zelai hori ondo eukitzeko. Baino udara ostean aurrekontuak denetako iristen. Bueno, ala da, dena ez da iristen, eta egungo egoera kontuan izanik, badaude beste gauza batzuk, premia handiagoa dutena. Besterik gabe, kirolez aldatuko dugu, eta jarraian, waterpoloaren inguruan jardungo gara. Kiroletik. Izan ere, Jean-Pierre, waterpoloan ere neurketak izango ditugu aste honetan, emakumezkoen taldeak Euskal Herriko kopa lehen postuan bukatu du, eta benduaren bostera arte itxaron barko du bigarren faserako arerioak zeintzuk diren ezagutzeko. Bitartean, gizonezkoen taldeak bai jokatuko du, lehen fase honetako azken jardunaldiari aurre egingo diote, eta Donosti Waterpolo A taldearen aurka lehiatuko dira. Lortzen duten emaitzaren baitan, bigarren faserako txartela lortzeko aukerak izango dituzte. Igandean, jokatuko dute, azken portuko kiroldegian, eta bertan, jarraian entzungo dugun, Mikel Izquierdo jokalaria izango da. Azte honetan, Waterpolo Donostiren aurka jokatuko dugu, hemen Irunen, azken portun, igandean Iruretan, eta egia esan partidu gogorra izango dela uste dut, ze beti ibiltzen gara pixkat gainetik edo pixkat azpitik, eta egia da aurten hiru jokalari berri hartu dituztela beste taldeetatik, baina badakigu 9 direla 13 izan beharrean, eta orduan igeri eginez nekatzea pentsatu dugu. Gainera defentsak lantzen ari gara, ze badakigu bi ezkertik oso dituztela. Eta gogoz hartuko dugu partidua, ze gure entrenatzaile ohiaren aurka jokatuko dugu, eta horrek beti emozio puntu bat ematen dio partiduari. Bueno, gauzak garbi dituzte Bidasoa waterpoloko mutilek, eta zer esango dizut nik, Jean-Pierre, badirudi pixkanaka, eta oraindik lan asko egin beharko den ere, egoera normalera itzultzeko, Gipuzkoako eta Ipar Euskal Herriko COVID kutsaketak asko murriztu direla, egoerako bera egin duela, eta horrek esan nahi du laster kakotzen artean kirol taldeak euren ohiko jarduetara bueltatzeko aukera izango dutela. Nafarroan jada talde batzuk entrenamenduetara itzuli dira, eta hartzo bertan Macronek urtarrilaren 20ean San Sebastian egunean taldeek eta eskolek gimnazioak irekitzeko baimena izango dutela iragarri zuen. Beraz, badirudi kobazulotik argizpi txikitxo bat ikusten hasia garela. Bai, baina ata guztiz ere kontuz. Bai. Berriz ere kontuz. Kirolaldetik dut uste kirolak arazo handia sortarazi dituenik. Beste kontuetan eta beste arloetan, bilatu dira hain zuzen ere arazoa, baina eta guztiz ere kontu. Bai. Kontu, hilabete batzuen kontua da eta pazientzia pixkat beharko litake kirolarien aldetik. Nik uste dut kirolarien eta kirol taldeen jarrera goraipatzekoa dela eta azpimarratzekoa. Hala da. Uste dut, Bai. Nik ez da zu bertan zaude. hor talde batean eta araua guztiak bete egin dituzue. Betetzen dira, protokolo guztiak betetzen dira, eta gainera zehatzmehatz, eta dudaren bat dagoenean, oixe. Beti, ba, bueno, etxeratzea lehenzten da. Horregatik esaten dut, kirolarien aldetik eta kirol talde guztiren aldetik, uste dut, lana bete egin duzuela eta egiten duzuela. Bueno, hori beste kontuak izango dira. Gertuago dago, pazientzia bai, izan beharko dugu, iritsiko da momentu hori, eta gu hemen horretarako egongo gera, emaitza guztiak helarazteko prez. Bitartean, gure emankizunekin jarraituko dugu, kirolean zentratuta beti, Bidaso eskualdeko kiroltaldeen errepasoa bukatu dugularik iragarkien txanda da, eta bueno, ostean, gure gonbidatuari ongi etorria emango diogu. Patxi Bila izango dugu gurean, datozen minutuetan, beraz, ez itzali irratia, oso elkarrizketa interesgarria baitugu aurretik. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Asteazkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Asteazkenetan, Antxeta irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko zortzietan. Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Bueno, ba, esandakoa iragarkien ostean, Espainiako itzulian Movistar Team taldean, ba, zuzendari bezala aritu den Patxi Bila gurtuko dugu. Eguerdion, Patxi, zer moduz? Eguerdion, bai, ongi. Bueno, aipatu berri dut, Espainiako itzulian Movistar Teameko zuzendari bezala aritu zarela, ez da zuzendari bezala izan duzun esperientzia bakarra, baina zer nolakoa izan da urtengo edizioa? Azken urtetako Espainiako itzuli erakargarrienetakoa izan dela uste duzu? Ba, nik uste dut, azkenea urteagotan, bueno, Espainiako itzuliko pues, taldea, bai, Kiko García, Fernando Eskatin eta batez ere, eta Javier Guillene, ba, asmatu dutela formatuarekin, eta nik uste dut, ba, karrera eta ibilide aproposak, aproposate dituztela ikuskizun emateko, eta horren ondorioz, ba, karrera bizia, eta nik uste dut, ikusarentzat, bera kargarriak eta puritxak bai. Espainiako itzulia irundik izan zuen hasiera, zu beraterra izanik, zer suposatu du zuretzat honek? Ba, bueno, momentu berexia, ez? Normalian bai biltzen gara bai dira jorte batzuk mundu honetan, bueno, bizkitatik gara jeitxe eta gero kontxien edo korredena atxetik gara nabilela, eta beti ere bat okatzen ez du, pues, bueno, leku de bertze berenetara jotea, bai izantzen bai talin edo atzerrian, ez? Iru ondiak azteko. Eta orduan bat zentzu hortan itxi guntan ibiltzea ba, sentsazio berezia eta politia ere berean no, bueno, politxarrez ikuslegoak eta zaleak bueno, bide bat zerrera nahi aina behintzate zurbildu alizana ba, eman diolako ere bai tristura puntu bat. Hori galdetu behar nizun, tristura puntu bat izan ere, ba, bueno, euskal zaletuak famatuak dira, ba, errepide ertzetan izateagatik eta inbesteetan txirrindulariak ba, uspotzagatik. Hotza izan da aurtengo edizio hori aipatu duena kontutan hartuz? Bueno, ez dakit hotza izan denez. Ez dakit nizote... Hola, ba, abisurik gabe olako egora batean lizatu izango bagintzuzte, bat ziurrenik bai, ez, hotz izango izateka, baina, bueno, gauden egoran egonda, nik uste eskertzekoa dela, bai, Vuelta a Espainiak eta bai, txerrundu izateko horrekorrean induen esfortzua, eta, bai, ezakit hotza den, behitzat egokiena ez, eta gero da, ba, bueno, bat zer ez aleu gauden gatikan, ba, pena bat, ez, guretzat argi dago garrantzitsua dela, ba, zalegoa horregotea, baina azken ere bada gure lana eta bueno, pues ohitzen zara hortara ere bai, ez? Baina esan bezala ez da pena bat pixkat guztiengatik, bai korrerengatik eta bai zalengatik. Movistar Team Espainiako itzuliko talde honenena bezala bukatu zuen, Mar Soler ba, etapa bait garaitu zuen, Enric Mas bosgarren postuan bukatu zuen, Alejandro Valverdek hamargarren postuan. Ze balorazio egiten duzu taldearen inguruan? nik uste dut kirol maila ona izan dugula, eta behar bada, ba, erre bidean bintzat erakutsi dugula, ba, bintzat gogoz eta aktitudez, ba, dut uste beste taldeik ikusi dezaken, nik uste dut talde asko gure gurpilean korretu dutela, eta asko guk baina eta ginen diogo batera dute, baina, bueno, ginen ere, ba, bueno, txeko guelta da, eta guk horrela korretu behar dugu, eta, ja, da, dago, jotik nago, arro nago taldeak inako lanak, eta, bueno, erakun kiloan jarra den atikan. Argi dago, ba, zeuzerri espero ginula, eta behar bada, ba, Enrik horret, bueno, COVID-19 inguruan sartu nahi ginula, azkenean, ba, ba, ba, beste lau izan dire bera baina biak, eta bosgarren postorrekin konformatu behar du. Bueno, polemikan gehiagiz hartu gabe, baina lako batillako etapa, ba, bueno, zer esana eman zuen, ez? Ba, nola Mar Solerrek eta Enric Masek, ba, Primoz Roglici, ba, bueno, kakotxen artean lagundu, ez? Egin ziela, taldeak azaldu zuen, ba, laugarren posturako lehiaren gatik botazu dutela aurrera. Zuk ulertzen dituzu momentu hartan sortu ziren kritika ugari horiek? Ba, bueno, ba, zinean horrela dauka, zinean daukago gure eritzea esperitzeko, derechua edo eta bueno, hori onartzen ditu gure lanaren parte da eta horrela da, ni uste dute beote moduta ba momentu horretan kritika horiek egiten jende guztiari ba asnoarketa sakon bat ja lagunduko niek edo gustatuko niek eta behar da orduan ikusiko zuten beste momentu batzutan ere karapateri pues, kakotxin artea lagundu dugula dena da eta bat ez bestea uste dut bidezkoa da esan dut azkenean ni egiten duguna beti alik eta horren lehiatu eta gure helburua da alik eta horren ari gaztea. Eta ja, bakoitzeko zima dut zer zehuzunak eta egin ditxun, ez? Uste mali ma duzu parera hori, egin bezortzi, bueno, amazortzi egunak azkenean goa Madrid ekoak enduta, ondo behitzu bali maitzuzu ikusiko dituzu beste bide iru aldiz, non, bueno, pues, bai beste, bat eta bai besteari, pues, gure jarrera lagun dien. Baina guk lehiatzen dugu beti gure interesei begiratuta eta ez beste interesei begiratuta. Bueno, gaurkotasunera bueltatuz, aste artean, ba, Movistarrek Miguel Ángel López Kolombiarraren fitxaketa ofizializatu egin zuen, bueno, fitxaketa aipagarria eta nabarmena. Beste fitxaketa nabarmenik izango duzu edo aurrera atzerik baukazu? Bueno, ya denak esan daude, eta ya, bueno, bai, Mulberga eta Iban García Cortina izango dire, bueno, Lópezekin batera, errefortzu nagusiak, hortaz aparte, bueno, beste bide gaztetxo sartuko ditugu eta horiek izango direna. Nintz dute bat ez egiru egin bat fitxak eta oso jago garantzio bila taldean zat, eta bueno, hor bai mendian eta bai klasiketan talde errefortzatuko dugula. Bueno, Patxi, zu txirrindulari bezala hiru lasterketan dienetan aritutakoa zara, eta urte luzez, ba, Lanpre taldean izan zara, 2006an Paris Nizan bigarren egin zenuen, urte berean, ba, 9. postu, bueno, gogoan garria, lortu zenuen Italiako giroan, nola baleratzen duzu, ba, zure karrera, eta zein lasterketarekin geratuko zinateke? Bueno, pues egia zer, ja, demora egin depresentu da bizikletatik jaitxin zela, baina, bueno, ba, egia, ba, ondo, zein dut, ba, txirrena egin izan nintzen, bueno, langilea bestentza lan intentzen izako bat, eta egia esan ere bizitako parte oso garantzitza eta oso politia izan duzen. Arek asko erakutsi ninduen, eta behar bada, ba, behar bada, ez, gauk nahi zenaren, bueno, pausutxu bat izan zen korrebiltzatea, bueno, bizi paso arte gura, ez? Nire, bueno, pues, amar urte horre eman itxone profesionaltan, eta bertan, ba, esperintze ikaragarriak eta jende itzugarri eraztagutu nuen, beraz, bizi aurrera dihoa, eta ez dutek egin behiratzen atzera, oso politxe esan zen, baina nire, bueno, nire bizi filosofia beti izatea da, oberen hau hendikan ailegatzeko gala. Eta lasterketa batekin geratzekotan, agian Italiako giroa? Bai, bueno, izan zen, ora, izan zen, ba, nire, bueno, korredo berutzela pixkat romantiko esan ez dira, eta pixkat, bai kirol arloan, eta bai txirrin dola izan historian arloan, nire eta bintzat piso asko dauka giroa. Giro hondietan nik izot, orain dik ere, ba, xarma hondina dukana dela, bueno, lehiatzen den herri alderen historia gatikan, han sortu izan diren txat guztien gatikan, dauden marka guztietik, eta, bueno, hori guztieta kontutan hartuta, ba, oso xumea da, eta oso gokoa dokat. Turra, ba, turra da, oso handia, eta bueno, bidoiteko makina hundi bat, bueltatxeko buelta da, eta bueno, eta Euskal Herriko itzulere bai, ba, hor dago, ez, bihotzean oso leku berezia hartzen duela. Bueno, orain zuzendari bezala ari zarela, bueno, nabaritu duzu egungo txirrindularitza, ezakite, estrategikoagoa dela, edo aldaketaren bat sumatu duzu ba, zu txirrindularia zinenetik? Ba, gauzako zazkorri joazte, eta bai, taktiko, tekniko eta materialetik han, ba, hobekuntza asko eman dire, eta aurrera pauzu asko, eta horrega, bueno, pixkate, kirola bere zaldatu egin izan du, ez. Hortara egokitu behar izan dugu, eta bueno, nizkote txirrindularitza etengabeko evoluzio batean dagoela, oso momentu politiar esango nuke, eta bai, pues, bueno, azkenengo zortzi hamar urtetan, ba, batez ere teknikoki eman diren aurrera pausoak ikaragarri izan dira, bai. Bueno, orain txaipatu duzu, ba, txirrindularitza une goxo batean dagoela, evoluzioan, Euskal txirrindularia izanik, badirudi Euskal txirrindulari taldeak ere aurrera doazela pixkanaka, Caja Rural taldea Espainiako itzulian aritu da, Ken Farma talde Nafarrak ba, uzi lizentzia jaso du, Euskadi Fundazioa ere badirudi aurrera doala, nola ikusten duzuzuk ba, Euskal txirrindularitzaren egoera? Ba, nik uste dut, aspaldi izkoan dagoen egoera oberenetakoa, ez? Garai batean, bueno, ondire mundu zuko gorra pasetan ditugu, eta, bueno, Euskadi taldearen desagertzen ura minasko eman zintzion Euskal txirrindularitza guztiari, baina zorionez da horre, bueno, Mikel Landa eta bere jendearen eskutikan proiektori berreskuratu dute, horreri, bueno, lotin bat ebea, urte desintera amazin Caja Rural, eta guain, Ken Farmaren, bueno, kontinental profesionalako paso hau, ikustet oso garrantzitzio dela, eta beraz, nik zut, horreri, ba, bueno, pikate Movistar taldearen gorturreko licentziarekin, ba, estruktura aldetikan behintzat, nik uste dut zoriontzeko egoera batean gaudela, eta gazteek ba, badaukatela etorkizunera, pikate argit behietzeko aukera. Nik uste dut horre eskaten bardare bai, ba, bai, eta, bueno, oinarrietan eta, bueno, talde eta klub txikietan langan da biltzen jende guzti hori, altruismo guzti hori nik uste dut eskertzekoa dela, ere bai, eta bueno, oiei gabe, ba, seguramente gu hemen ezinatik egon gu. Bueno, Patxi, ba, gustatuko litzaiguk denbora gehiago zurekin hitz egitea eta galdera gehiago egitea, baina momentu zonekin utziko dugu ez baita gagulako denbora gehiagorik, baina asko eskertzen dugu, ba, gure gonbidapena jasotzea, eta bueno, ba, jarraituko dugu, bai Movistar Team, eta bai Euskal Txirrindularitzako albisteak, eta bueno, ea, zuk esan bezala, ba, momentu goxoa, o, pixkanaka areagotzen den, eta iraganeko ba, momentuak bizitzen ditugun berriro ere. Mila esker gurean izategatik, Patxi, eta gurbero bat. Venga, esker gizotzen eta nahi zuen arte. Patxi bilagurtu ostean, saioaren amaierara hurbiltzen ari gara, baina lehenago, ba, azte buruan, kirol profesionaleko deialdiak ekarriko ditugu gurera, Jean-Pierre. Futbolean, gaur bertan, bederatzietatik aurrera Errealak Herbereetan, ba, Europa Ligeko neurketa garrantzitsua jokatuko du, irabaztekotan bigarren faserako txartela, eskura izango luke talde donostiarrak, baina joaneko neurketan ikusi genuen, AZ eta Almar taldea, ba, gogor jokatzen duela, eta garaitzeko talde zaila izango dela, eta Jean-Pierre, aipagarriena hemen, David Silva lesionatuta egongo dela, eta ezingo dela neurketan, ba, ezingo duela parte hartu. Ba, ibi gauza hor, AZ eta Almarreko ibilbidea Europan ona dela, Holandako txapelketan arazo gehiago izan ditu, baina garaipena eskuratu du, eta berriz ere, ba, iparrorratza berriz ere eskuratu duela, eta ondo gidatua dagoela, eta Errealean, ba, David Silva ez dago, baina hori ere kontutan hartu behar da, eske David Silva ez dago, mundua ez da erortzen. Hala da. Zerua gainean ez da ere, oso jokalari handia da, Erreala bere agindupean ari da, azken bolada honetan, beste jokalari hon batzuen, Merino, Oyarzabal, Janu Jazan zuzen ere, baina egia esan hori gertatzen da. Talde guztietan, no, Madriden, Atletiken, talde guztietan. Eta nik uste dut, Imanol Alguazilek hori badakiela. Eta beraren ordez jokalariak izango ditu dela. Baita ere guri dior bertan bera gelditu dela, hilabete bat eterridako, baina Silva asko mediatiko, asko oso mediatikoa da, eta guri diren lana oraindik bigarren maila batekoa da Errealean. Hala eta guztiz ere kontutan hartu, eta hori Silva, ba, bere saiak era guztiak, ari da egiten, igandean Villarrealaren aurka jokatzeko, han izango dugu agintari bezala Unai Emery eta Imanol Iriak, ez gaur, Europako kontua dira Errealentzat, eta nik uste dut Imanol Alguazilek helburu nagusia dituela, alde horretatik garaipena eskuratzea, baina badaki, ba, oso talde komplikatua izango dela holandarra. Bueno, entzun dezagun beraz Imanol Alguazil. Bai, eta zaila, Arerioa naiz eta noetan ez ikusi bere berzio honena, nik ez dekat zalantzi Kriston taldea dukatela, teknikoki Kriston maila, eta bueno, talde bezala de oso ondo jokatzen duen talde bada. Gauz asko ondo egin beharko ditugu, ba, bueno, bere berzio ona ez ikusteko. Eta aderantziz, ba, bueno, gu geurea ite bali madeu, ba, dudik gabe, ba, bueno, gertu dengo gea ba, partia ateratzeko. Esan dut emezela, talde hona da, eta gainetik gan, ba, bueno, ondo jokatzen duen talde bat. Asi que, bueno, badaki gainetik gan bere etxean jokatze deu, asi que ez da errexe izango. Gu dudik gabe, ba, bueno, elburu bat zein izango da, ba, bueno, gertu egotea anoetako partida ingenuen ura, ez da. Ez da gexo izango, baina saiatu egingo gera. Hori eta berlima deu, gertu egongo gera irabazteko. Bueno, ba, hori egiten badute gertu egongo dira irabazteko, egia da neurketa zailagoa aurre ikusten dela, izan ere, ba, bueno, etxetik kanpo jokatuko dute, baja batzuk dituzte, bueno, ikusteke dago, hori neurketa ba, gaur jokatuko dute, beraz, badakizue, Erreala, AZ Almarren aurka gaur bertan. Asteburuan Euskal Taldeek Santander Ligako 11. jardunaldiari aurre egingo diote, Alabesek Real Madrilen aurka jokatuko du Valdebebasen, larun batean 9:00, igandean eguerdiko ordu bietan Osasuna Bartzelonaren aurka jokatuko du etxetik kanpo, igandean ere, lauak eta laurdenetan, Athletic Getaferen aurka arituko da Coliseum Alfonso Pérez Zelaian, eta Errealak Realaren antzuk esan bezala Jean-Pierre Baunai Emeriren Villarreal taldea jasoko du haueko 9:00. Azkenik astelenean, 9:00 ere, Eibarrek Betisen aurka jokatuko du Sevillan. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, asteburu gogorra izango dituzte emakumezkoen talde euskaldunak, Errealak Espainol jasoko du Zubietan, Athleticek Lezaman Atletico Madrilen aurka jokatuko du, eta Eibarrek Deportiboren aurka lehiatuko da. Saskibaloian, Euroligan, Baskoniak astebarruko Euroligako bigarren neurketa jokatuko du gaur, Zeniten aurka 70 eta 77 galdu ostean, Ivanovicenek Grezian Olympiakosen aurka jokatuko dute. Covida dela eta Atenaseko taldeak lau baja garrantzitsu izango dituzte, Octavius Ellis, Sasha Benzenkov, Livio Jantxaz eta Basilis Chararompopoulos. Goiko postuen aspirazioan jarraitzeko garrantzitsua izango litzateke garaipen bat eskuratzea. Endesaligari dagokionez, Euskal Derbia izango dugu asteburu honetan, izan ere Buesarenan, Baskonia eta Gipuzkoa Basket elkarren aurka jokatuko dute igandean arratsaldeko 5:00. Jean-Pierre, ez dirudi neurketa erosoena izango denik, ba, Gipuzkoa Basketek hainbestean behar duen garaipena eskuratzeko. Aurten uste dut beste leku bat aurkituko dutela. Ez dut konponketarik ikusten talde horretan. Ez du fitxaketarik egiten al, aurre kontua hor ja bete-betea du, eta oso komplikatua izango da. Ez dakit Marcelo Nikolak nola kudeatuko duen hori, adierazpen oso gogorrak egin ditu, ez dakit maila horretan agian ba, onartzekoa diren, edo ez, niretzat onartezina direla, entrenatzailea batek, harremana zuzena duena bere jokalariekin. Hoi aldagelan esaten dira, barruan, trapuzikinako hortxe garrantzen dira, baina aldagutzen dira, bere aserrea ulertzen dela. Baina honik, hasiera batetik aurten akunzaren proiektua ahula ikusi du. Eta hauzietan eskuratzen alduzu jaipen bat, bali badu. Baina benetan zera, baina gero, kantxan, kasu honetan, irabazi behar da. Kantxan irabazi behar da, eta proiektu hori sendotu behar duzu kantxan, eta indartu ere, eta osatu eta garatu, eta hori komplikatuagoa izan. Bueno, Marcelo Licola jokalari bezala ikusi dugunok badakigu Odol Beroko entrenatzailea dela, jokalari ere bai. Eta tira, agian ba haserre hori baliatu nahi du, ba taldeari beste zentzu bat lortzeko, ez? Badakizu berotzen dena oztu behar dela gero, ba, gero ozten da. Tira, igandean ere, baina eguerdian, 12:30, Miribillako kantxan, Movistar Estudiantes taldea jasoko du, Bilbao Basketek emazkumezkoen Endesaligan, Ideka Euskotrenek Casa de Montzaragoza taldearen aurka jokatuko du Jose Antonio Gaskan, Kutxabank Araskik, ba, Uni Girona talde gogorra jasoko du, eta Gernika Kesp taldeak Islas Canariasen aurka jokatuko du. Errugbian, Lapurdiko taldeek ere jardunaldi berri bat izango dute, Top 14 txapelketan Abiron Baionak Racing 92 taldearen aurka jokatuko du igandean, eta Pro de Bi mailan bihar etxetik kanpo Provence rugby taldearen aurka arituko da Miarritz Olympic. Eskubaloian, emakumezkoen txapelketari dagokionez urtarrilaren 16 arte ez da txapelketarik izango, datorrena ba selekzioen lehiaketa hasiko baita. Superamara bera-berari dagokionez ez bezta taldearen aurka European League txapelketatik geratu zen, baina bueno, min hartuta zegoen Maitan Etxeberria sendatu da eta taldearekin lanean aritzeko baimena du. Hori bai, ez da Espainiako selekzioarekin izango jokalari lehiaketarra, baina bueno, ba datorrenari begira garrantzitsua da Maitan Etxeberria berriro taldearekin aritzea, ez da Jean-Pierre? Bai, ez, hemen kolpatzearen gestoa egiten ari zara, baina bai, kolpe latza jaso zuena Maitane Etxeberriak. Bai, kolpe latza sudurrean jaso zuen eta latza benetan, eh? Eta uste dut Gipuzkoak guztiok hartu genuela, bere argazkia ikusita, sareetan ez zuzen ere, mina hartu genuela, denok. Bueno, ba, postekoa sendatuta eta ja da taldearekin aurkitzen dela. Azkenik, pilotan, buruzburuko txapelketaren final handia jokatuko da igandean, Bilboko Bizkaia frontoian, Bizkaian jokatuko den arren, ba, lehiatuko diren bi pelotariak Gipuzkoarrak dira, eta hau, duela 50 urte baino gehiago gertatzen ez zela, Jean-Pierre, jaka... 75, hain zuzen ere, 1975, ara jartan, arraren bigarrenak eskuratu zuen garaipena, ezkertiar bater aurka Soroa, Miguel Soroa historikoa. Bueno, Jaka Lizartzarra eta Altuna hirugarrena amazketarra arituko dira nor baino nor, eta biak oso forma onean iristen dira. Gogoratu dezagun Jean-Pierre, Kiroletik saioan ni naizela Lizartzako ordezkaria, eta zu amezketakoa, bueno, atzo beste komunikabide bati eskin izion elkarrizketan, Jakak esaten zuen, ba, beren eskalagunaren ostean, Altuna hirugarrena dela berarekin denbora gehien pasatzen duen pertsona, beraz, ondo ezagutzen duen pilotaria da, ikusiko dugu, ea finala nolakoa izango den. Bueno, hauxe da guztia gaurkoz, gogoratu astelenean 9:05 bueltatuko garela, eta asteburu honetako neurketa guztien emaitzen eta albisteen berri emango dizkizuegula. Gogoratu behar dugu deialdiak, larun batean jokatuko dute bai Bidasoak eta bai Real Unionek lauak laurden gutxiagotan, eta Bidasoak okerrez banaiz, zazpiterdietan jokatuko du Jean-Pierre. Eta Puente Genilen, ala da, Real Unionek Amorebietaren aurka, Bidasoak Puente Genilen. Porratxoarekin bukatu behar dugu aurko saioa, nik aipatzen dut Bidasoak 5 golengatik irabaziko duela, eta orain bai Real Unionek banako berdinketa lortuko duela urritzen. Azkar, ze aurre ikusten duzuzuk? Lauetik irabazi egingo duela Bidasoak, lauetik emaitza ditu esaten, alme. Hogeita bi, hogeita sei zagian, eh? Hogeita bi, hogeita sei. Hogeita bi, hogeita sei hain zuzen ere, eta gero Real Unioni, emango diot abantail bat txiki bat, 0-2. Bueno, hortxe. Beti bezala, Jakin, Bidaso eskualdeko albiste guztiak kiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain berrikuntza ere, Android mugikorrentzako APP-a ere deskargagarri daukazuela. Eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik. Aio, bai. Eta nola ez baita zuri ere, irratiaren atzean zauden, bueno, entzule fidel horri, astelenean voltatuko gara, bitartean musika pixkatekin uzten zaituztegu. Ondo izan, eta astebunua izan dezazuela. I can't control my breath.